Monitów biegną też na metę po pokonaniu niemal 170 km. Już sam dystans mrozi krew w żyłach, ale to nie koniec. Suma przewyższeń w The North Face Ultra Trail du Mont Blanc sięga 1600 metrów. To jakby 50 razy wbiec z parteru na 10 piętro. Pod górę i w dół ciągle biegnie ponad 100-osobowa grupa polskich ultramaratończyków. O północy najlepszy był najmłodszy z naszych, zaledwie 21-letni Kamil Leśniak. W ultramaratonach to wiek nieopierzonego młokosa, ale Kamil ma mnóstwo talentu, a pierwszy maraton przebiegł mając 16 lat. Po 50 kilometrach wśród najlepszych ultrasów na świecie jest 23. To świetny wynik. Z Chamonix Krzysztof Łoniewski. Padną pewnie pytania, o której dziś mecz rozpoczęcia o 20.15 na Stadionie Narodowym. Czy kibice już ci się meldowali? Kto się wybiera? Kto chciałby się wybrać? Jeszcze się nie meldowali. Pani redaktor za szybą, pani reżyser za szybą już melduje, że tak, przygotowana, a pani to chyba uświetni ceremonię otwarcia również. No i po co te złośliwości, prawda? Po co? 6:08. Poza tym pan Tomasz przyjdzie tutaj 20 minut po godzinie 8 i przypomni wszystkie ważne wydarzenia sportowe, których przegapić nie wolno, i poda dokładnie godziny i miejsca, tak żeby śledzić łatwiej było. Prawda, panie Tomaszu? Tak jest. Tak jest. No to teraz słów kilka wreszcie o pogodzie. To, na co państwo czekają o poranku. Ja obiecałem, że będzie słowo o tym, co jutro także. To najpierw zacznijmy od tego, co dziś. Dziś od 18 stopni w Białymstoku i Suwałkach, 20 w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 w Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, do 23 w Rzeszowie. Na niebie chmury. Zza tych chmur wyjrzy gdzieniegdzie słońce, ale też gdzieniegdzie popada deszcz z tych chmur. Zwłaszcza we wschodniej połowie kraju dziś także burze. Podczas burz może mocno padać, ale także mocno powiać. Poza tym wiatr słaby będzie wiał z południa. Ciśnienie 1003 hektopaskale i będzie takie niezdecydowane przez cały dzień. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, czyli nic się nie zmienia. Okresami opady deszczu, czyli nic się nie zmienia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, czyli nic się nie zmienia, burze. Zmienia się tylko to, że burze także na Kujawach i na Pomorzu. Temperatura dość podobna, od 18 do 23 stopni. Nie dam głowy, ale wydaje mi się, że nawet te same miejscowości będą mieć taką samą temperaturę. W Krakowie, i to jest najważniejsza rzecz, którą słuchaczka wyczekuje zapewne, której wyczekuje, zachmurzenie duże i opady deszczu. Ale podobno do południa też jest szansa na słońce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320 za 849. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy Grand, ekran 5 cali za 699 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. Do już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i bardzo wesoło zaczniemy siódmą, w zasadzie drugą godzinę, czyli siódmą, a nawet 11 po siódmej. 71335, ranek@polskieradio.pl albo 2273. Tak można się z nami kontaktować. W sprawie tej kultury kolejkowej, jedno spostrzeżenie. Kolejka zbyt często nie nadąża za taśmą na towary przy kasie. I co z tym zrobić, żeby nie deptać? No i to jest jeden z takich problemów, które pewnie będziemy musieli rozstrzygnąć, bo zakupy przed nami, wyprawkę trzeba nabyć. I to zakupy last minute. Break it down by shapes and sizes. I'm a man. No i to jeden z bardziej radosnych utworów, które pojawiły się w te wakacje na antenie programu trzeciego. My Type w te wakacje, tak. To już próba podsumowań może być. Ktoś kiedyś powiedział, uwielbiam wakacje. 2 tygodnie nic nie robienia. A potem szef wraca i wtedy ja jadę na urlop. Jak ciężko jest walczyć z każdym. chyba z płyty Detox było, prawda? Jam jak malowany ptak. 19 minut po godzinie 7. W zasadzie tak cisza przed burzą trochę, przed tymi decyzjami w Brukseli. To właściwie to wybory bardziej ekscytujące niż wczorajsze losowanie Ligi Mistrzów. Nic państwu na ten temat? No dobrze. Grupa taka, że polscy piłkarze, a mówię teraz o piłkarzach Legii Warszawa, powinni awansować. Tak mówią wszyscy. Tak czy inaczej, jesień zapowiada się emocjonująco. 20 już prawie minut po 7, no to czas zacząć. Zapraszamy do Trójki. Co czas zacząć? A rozmowę z państwem. Na jaki temat? Kto choć raz próbował przekonać dziecko do zrobienia czegoś, na co nie ma ochoty, wie, jakie to trudne. Pójście do fryzjera czy dentysty staje się problemem. No bo co tu malcowi powiedzieć? Według pani Joanny, mamy 5-letniej Emilki, trzeba dokładnie dziecku wytłumaczyć, jaki będzie skutek niezrobienia danej rzeczy. Trzeba użyć argumentów, dlaczego tak trzeba zrobić, dlaczego to jest dla niej dobre. Na przykład do dentysty. No, bo jak boli ząbek, to żeby przestał boleć ząbek, to trzeba pójść do dentysty. Dziecko musi wiedzieć, jaki ma wybór. Albo zostajemy i boli ząbek, albo idziemy do pana dentysty i nie boli, bo ząbek. Emilka, byłaś już u dentysty? Tak. I jak było? Fajnie. A dlaczego było fajnie? Co tam widziałaś u tego dentysty? Nic. A miał lusterko? Miał. A ten duży fotel, na którym siedziałaś? Poszłabyś jeszcze raz? Nie. A dlaczego nie? Bo nie chcę. A gdybyś tak miała na przykład kolorowe plomby do wyboru, na przykład różowy, poszłabyś wtedy? Nie. A nagroda na przykład, gdyby była za to siedzenie na fotelu, co? Nie wiem. No byś mogła sobie coś wybrać z takiej skrzyneczki czarodziejskiej. Nie wiem. Dla nagrody takiej czarodziejskiej skrzyneczki, takiej magicznej, chyba byś się dała skusić. Nie wiem. Niezdecydowana jesteś? Nie, bo nie chcę. Prawda, że to trudne? Najlepiej się przekonała o tym Anna Rokicińska, która chyba jednak testu nie zdała. Tego przynajmniej. Ale do tematu jeszcze powrócimy. Anna się nie poddaje. Czym malca przekonać? O tym także z państwem porozmawiamy, mam nadzieję. No bo jak pokonać to nie wypowiadane jak mantra przez pociechę, to rzecz bardzo ważna i sztuka ogromna. Might dig my heels right in, but don't hold your breath for me. So I love the light of the glow, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. We're all home to the time and surely need to know just how good it goes. Your life is beautiful. Like a choice or a pack, all to the wrong ones. To all the young guns, when all the need is a home run. You bring all home to the family, surely need to know just how good it go. If your life is beautiful. Annie Barrows w nowym nagraniu. To jest nowa propozycja. 25 minut po siódmej. No i to będzie piosenka pesymistyczna, zdecydowanie. Ale artysta może był w złym humorze. Trzeba mu to wybaczyć. Taka licencja poetyka. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można pisać, dzwonić też można. Hela przygotowana na najgorsze. 227 trójek. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. A jeśli nawiasem, no to już wszystko w porządku. 27 minut po godzinie 7. Jak przekonać dziecko, żeby poszło do dentysty? Że trzeba iść do dentysty? Sprawa wygląda następująco, że należy nie uprzedzać całej rodziny, że dzieci pójdą do dentysty, dlatego, że zazwyczaj spotykamy się z taką reakcją: ojej, idziesz do dentysty, albo o matko, a czy się nie boisz? Co powoduje, że dzieci automatycznie się boją. No, to jedna strona medalu. No, jeszcze dziecko trzeba jakoś zachęcić. No, niebieska plomba, plomba w gwiazdki. Dentyści mają swoje sposoby. Podobno są tacy, którzy helem próbują rozśmieszyć przed zabiegiem. We all got a map to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. Don't knock one of us, so we all take offense. For a crippled crew, we can jump to the fence. Yeah. Trouble, Melda May. 7:30 już minęła. Czas więc przypomnieć, że na niebie dziś chmury, z tych chmur popada deszcz, a gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie kraju, także zagrzmi. Podczas burz będzie mocno padać i będzie silnie wiało. Poza tym wiatr słaby, będzie południowy. Jeśli chodzi o ciśnienie, to 1003 hektopaskale, będzie takie niezdecydowane, a jeśli chodzi o temperaturę, to już teraz powoli. 18 stopni dziś w Białymstoku i Suwałkach, 19 w Zakopanem, 20 w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, a 21 w Bydgoszczy, w Łodzi i Warszawie. 22 stopnie w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 23 stopni w Rzeszowie. Jutro pogoda, najkrócej mówiąc, podobna. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar, za 29 minut godzina 8. Od poniedziałku o tej porze w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Kolejny nowy cykl. Piotr Metz go zapowie w poniedziałek. Ja nie mogę zdradzić, kto i w ogóle, ale mogę pożegnać Państwa tym utworem. Pożegnać dlatego, że w wakacje, tak sobie to wymyśliliśmy, wybieraliśmy się na koncert właśnie o tej porze. No to koncert szczególny. Dlaczego? No bo wielu z Państwa, ja też, na nim byłem. Run away! Tak, no kto był, to pozdrawiamy teraz. 16 czerwca 2000 roku w Spodku zespołu Pearl Jam oczywiście. Za 24 minuty godzina 8. Przecież nie bez przyczyny mówi się uparty jak dziecko, napisał pan Marcin. Argument nie, bo nie jest nie do podważenia. No, prawda to. Aczkolwiek będziemy próbować. I zdaje się, że niektórym ten argument nie, bo nie zostaje potem nawet, kiedy wyrastają z wieku dziecinnego i dziecięcego. Jeśli chodzi o namówienie dziecka do pójścia do dentysty, po pierwsze, należy tak zadbać o własne dziecko, dieta, higiena, aby nie musieć chodzić do dentysty. Chyba, że to wizyty kontrolne, napisał pan Grzesiek, dentysta. A Helen to nie boi się dentysty. Dlaczego? Bo to ciocia Madzia. 71335, taki numer SMS. Albo ranek@polskieradio.pl, albo 22 i 7 trójek, albo Jessie Ware. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you're mine. Baby, it looks as though love's floating away. Just say you love me just for today, and don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my to feel passion flow into my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. And baby, it looks as though you stay. Slowly, slowly, you unfold me. But do you know me at all? Państwo pisali, że z tą piosenką jesień nie będzie straszna. Jessie Ware w nowym nagraniu. Spokojnym, ustalającym właściwy rytm życia. No i bardzo dobrze. My rodzice za to musimy robić wszystko, żeby przekonać czasem nasze dzieci do tego, by wykonały coś. No, takie życie. Kiedy córka miała większość ząbków mlecznych, gdzieś około 2,5 roczku, poszłam z nią do pani dentystki po to, żeby otwarła buzię i po prostu pojeździła sobie na fotelu do góry i na dół. 2 2 i 7 trójek. Pomysłowość rodziców wtedy nie zna granic i na taką pomysłowość także państwa liczę i to, że się państwo tym podzielą oczywiście. Łączmy się oczywiście w tej pomysłowości. Zapraszamy do trójki. Bo wizyta u fryzjera, okulisty czy dentysty, czasami nawet umycie włosów, to te czynności, na które maluchy nie mają zwykle ochoty, zwłaszcza jeśli mają to zrobić po raz pierwszy. Pociechy mówią stanowcze nie, a rodzice zachodzą w głowę, jak malca przekonać. Jak pan przekona tego młodego człowieka do rzeczy, której on nie chce zrobić? Trudne pytanie. Poszedłbyś do dentysty? Nie. No a jak tata go przekona, żeby poszedł? Pokażę mu, że to jest nic takiego strasznego i najpierw sam usiądę, a później Damianek usiądzie. Ja. Tak, usiądziesz? Nie. Ja myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby w takim przysłowym słowa znaczeniu namówić. Doktor Patrycja Rzepecka, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS. Czyli jakiś użyć takich magicznych słów, żeby przekonać. Ja myślę, że w każdej z tej rzeczy, która wiąże się być może z lękiem, trzeba po prostu dziecko zaznajomić z tymi miejscami, osobami i wtedy pewnie będzie łatwiej różne te rzeczy robić, żeby obejrzały gabinet, żeby zobaczyły te rzeczy, żeby poznały osobę, żeby potem dopiero mogły usiąść na fotelu i bez stresu poddać się różnym zabiegom, które tam mają mieć wykonane. Pani fryzjerka była bardzo taka, z takim bardzo fajnym podejściem do dzieci i potrafiła się zająć dzieckiem, że obyło się bez strachu, bez płaczu, bez paniki. Do fryzjera trzeba przekonywać? No, mojego brata trzeba przekonywać do fryzjera, bo nie lubi się strzyć, bo mi długie włosy. No i co wtedy mama mówi albo tata? No, w końcu odpuszcza. Strach dla dziecka przed fryzjerem zawsze jest wśród dzieci. Joanna Muzol, stylistka fryzur marki CC. Dzieci boją się tego, co mają. Te włosy mają od zawsze i zwłaszcza te pierwsze strzyżenia są takie bardzo ciężkie. One nie wiedzą, że to odrośnie, że to nie boli. Z tym muszą się oswoić. A druga kwestia, widzą pana, panią z nożyczkami. Cały czas mama mówi, nie rusz, bo się skaleczysz, nie dotykaj tego, tego nie wolno. A tu pojawia się ktoś, kto to ma i się do nas zbliża. Stąd chyba największy taki właśnie strach i lęk. Ale ja nie chcę tam iść, Charlie, bo moje oczy wcale nie potrzebują badania. Ja sama je sobie zbadałam i są naprawdę bardzo bystre. Ta pani tylko sprawdzi, czy twoje oczy dobrze widzą. Dobrze widzą, Charlie. To świetna zabawa. Ha? Dziecko nie jest łatwym klientem, a nie nosicielem oprawek. Na co zwracać uwagę, wybierając dziecku oprawki? Zuzanna Krasnodębska, stylistka salonu Bellutti. Warto zwrócić na to, żeby oprawki dobrze, szczególnie załóżniki, leżały z tyłu uszu, żeby nie zsuwały się przy zabawie bądź zerkaniu na dół. To, co ważne jeszcze, to to, żeby się podobało naszemu dziecku i żeby ta decyzja, która jest już podejmowana w wyborze oprawki, należała też po części do dziecka. Chciałabym już teraz iść do tej pani od oczu, Charlie. Dobra. Bo wtedy kupię sobie fajne okulary w kwiatki. Pani da ci okulary, jeśli będą ci bardzo potrzebne. Ale one są mi potrzebne. Te nagrody u dentysty albo nagrody u fryzjera to są jakąś zachętą, czy nie? U mnie to rodzice tak mnie zachęcają. A to dobrze, czy źle? Nie bardzo. Bo wtedy czuję się okłamany. Rodzice czasami mówią, że to nie będzie bolało, potem się okazuje, że jednak trochę boli. One czują się wtedy oszukane. No bo są oszukane, bo my nie możemy zagwarantować, że to nie będzie bolało. Trochę oszukiwać czy nie? No ja jestem za tym, żeby nie. Można powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby bolało jak najmniej, albo jeżeli będzie bolało, to żeby powiedzieć pani dentystce i ona przerwie albo da znieczulenie, ale nie mówić, że tak nie będzie, bo następnym razem dziecko mówi, mówiłeś i tak nie było, albo nie powie tak, ale tak pomyśli. A jak pani była dzieckiem, to panią jak przekonywano? Jedyna rzecz, którą pamiętam, to nie bardzo chciałam jeść, więc zawsze było takie podejście, że jem z tatem albo z dziadziem, dzielimy na pół, to jest moja porcja, to jest dziadzia, a dziadziu, jak ja nie patrzyłam, to dziadzie mi tylko dosuwał i dziecko grzecznie zjadło, bo to jest twoja część, ty sama sobie wyznaczyłaś, musisz zjeść. To była. Czyli taka... trochę oszukiwał. Tak troszkę, ale dla mojego dobra. Z dziećmi i rodzicami rozmawiała Anna Rokicińska. Jeśli państwo mają swoje sposoby oczywiście na przekonywanie dzieci, proszę dać znać. 71335 ranek@polskieradio.pl. No, to jest troszkę tak jak z firmami marketingowymi. Trzeba wmówić dziecku potrzebę wykonania jakiejś czynności i najlepiej dodać szczyptę niezadowolenia z istnienia takiej potrzeby. To wtedy działa. Na 100%. Napisał ktoś, być może. A teraz Krzysztof Jaryczewski, i to zupełnie jawnie, nie jak firma marketingowa, będzie próbował namówić dorosłych do tego, żeby wieczorem nie siedzieli przed telewizorem i nie rymowali bez sensu. No tylko po prostu. Zresztą, co ja będę mówił? Sam się zgłosił na ochotnika, to niech sam zaśpiewa. Za 16, a nawet za 14 minut 8. Siedem dni ma tydzień i każdy z tych 7 dni. robi. Niech cały wiruje świat. Dosyć masz siedzenia w domu i do czterech ścian. Meble znane, zimne, szare, ty dobrze znasz ten stan. Fantastyczne kształty mają, gdy zapada zmrok. Jest, a jednak czekasz wciąż. Może zdarzy się coś. Zróbmy więc prywatę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty dać mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura, czeszesz pióra. Pod nosem knąt, zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku, znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz. Już dosyć tego masz. Wadkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, palą, palą, palą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty daj mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Daj mi wino pij. Niech cały wiruje świat. A czy namówił, to się okaże wieczorem. Gdzie prywatki, gdzie imprezy, to już państwo sami dobrze wiedzą. To zespół Oddział Zamknięty, 2-2 i 7 trójek. Jak to jest z tym przekonywaniem dzieci? Dzieci najbardziej realizują zasadę przekory. To znaczy, jeżeli się im wytłumaczy, że czegoś nie wolno albo nie da się zrobić, to z całą pewnością będą próbować zrealizować swój zamysł. No i teraz pole do popisu dla rodziców z tą wiedzą oczywiście. Maja Borkowska przegląda dziś dla państwa prasę o poranku. Dzień dobry, po raz drugi, dzień trzeci nawet dobry, chyba. Nawet trzeci. Mhm. Liczę, dobrze, trzy. Co prasie tym razem? Teraz tygodniki. W tygodniku plus minus artykuł dżin uwolniony. Dżihadiści pozbawieni poczucia przynależności państwowej i narodowej pojawiają się wszędzie, gdzie jakiś samozwańczy emir, kalif czy prorok ogłosi świętą wojnę. To tacy bojownicy stanowią 1/3 oddziałów państwa islamskiego. Tak rozpoczyna się ten artykuł. Zastępy dżihadistów opanowały 10 czerwca Mosul, drugie co do wielkości miasto w Iraku, a następnie błyskawicznym zagonem podeszły pod Bagdad, zajmując większość miast położonych w północnej części Dolin Tygrysu i Eufratu. Na opanowanym terenie fanatyczni bojownicy proklamowali powstanie państwa islamskiego, którego wódz występujący uprzednio pod pseudonimem Abu Bakr al-Baghdadi przybrał na tę okazję tytuł tłumaczony na polski jako wódz wiernych kalif Abraham. Zgodnie ze skrajnie fundamentalistycznym ujęciem islamu sunnickiego, ekstremiści zaczęli systematycznie niszczyć reprezentację wszystkich innych religii. O tym artykuł dżin uwolniony w tygodniku plus minus. Kilka artykułów z dwutygodnika Forum. Przypomnę, że to są artykuły z prasy międzynarodowej. Temat z okładki to cudny Harry, czyli drugie narodziny księcia. Rudy to nie kolor włosów, to charakter, a jednak książę Harry wcale nie jest wredny, złośliwy i fałszywy. Dziś większość Brytyjczyków mówi o nim swój chłop. Invictus Games przejdą do historii jako igrzyska księcia Harry'ego. Drugi syn księcia Karola i Lady Diany zorganizował w najdrobniejszych szczegółach tę sportową imprezę, która odbędzie się od 10 do 14 września tego roku na obiektach olimpijskich w Londynie. Weźmie w nich udział ponad 600 wojskowych inwalidów z 14 krajów. Aby zawody się odbyły, książę namówił do współpracy brytyjski rząd, władze stolicy i świat biznesu. Wykazał się przy tym dużą skutecznością. Osobiście też poprosił grupę Coldplay o skomponowanie hymnu tej imprezy, mającej być hołdem dla żołnierzy, którzy zostali ranni w walkach. Nie chodzi o to, aby głosić pochwałę wojny lub armii. Chcę tylko, żebyśmy docenili poświęcenie tych ludzi, którzy ucierpieli w służbie swojemu krajowi, tłumaczył. Termin imprezy nie jest przypadkowy. Dzień po zakończeniu Invictus Games 15 września Harry będzie obchodzić 30 urodziny. Huczne przyjęcie wydane z tej okazji przez jego brata Williama odbędzie się w pałacu Kensington. O tym artykuł Cudny Harry w dwutygodniku Forum. Także w tym dwutygodniku artykuł, no właśnie, wiele bolesnych, trudnych artykułów o Ukrainie ostatnio, ale jest też taki artykuł. Maryna wychodzi z cienia. Dotąd robiła mu śniadanie i dbała, by prezydent miał dobry humor. Dziś Maryna Poroszenko, pierwsza dama Ukrainy, przebojem rusza w świat. No i chyba dobrze, bo popatrz, pani Maryna jest bardzo piękną kobietą. Pierwszy raz chyba. Mam wrażenie, że pierwszy raz jej zdjęcie rzeczywiście. I na okładce ukraińskiego L, właśnie wrześniowy numer pisma L Ukraina, już na kilka tygodni przed ukazaniem się na rynku przyciągnął uwagę mediów i publiczności. Okładkę ozdobi bowiem zdjęcie żony prezydenta Ukrainy, Maryny Poroszenko, a w środku znajdzie się wywiad z pierwszą damą. Projekt uznano za sensację. Do tej pory unikała rozgłosu i pokazywania się w wielkim świecie, a już na pewno nie w samodzielnej roli. Maryna wychodzi z cienia, ten artykuł także w dwutygodniku Forum i jeszcze jeden artykuł z tego tygodnika. Odlot astronautów na zapyziałym podwórku w stolicy Ugandy. Grupka pasjonatów buduje dziwaczną machinę. Mają ambitny cel wysłać w kosmos pierwszego Afrykanina. To w dwutygodniku Forum. Jeszcze wysokie obcasy, a w wysokich obcasach Kimbra, czyli Kiwi z Hamilton, zdobyła popularność śpiewając kilka wersów w wielkim hicie Gotye Somebody That I Used To Know. Teraz, gdy on się martwi, jak nie zostać na zawsze twórcą jednego przeboju, Kimbra szykuje się do roli gwiazdy światowego formatu. Pierwszy publiczny występ zaliczyła, poważny publiczny występ zaliczyła jeszcze jako dziesięciolatka, gdy zaśpiewała nowozelandzki hymn na meczu rugby przed publicznością liczącą prawie 30 tysięcy osób. I o niej, czyli o Kimbrze, artykuł Kimbra, czyli Kiwi z Hamilton w tygodniku Wysokie Obcasy. O niej, czyli o Kimbrze, czytała państwu Maja Borkowska. Ona, czyli Kimbra, wystąpi teraz. Settle Down. Za 5 minut godzina 8, za chwilę serwis, potem sport i prognoza pogody. Ależ ona ma głos. Dużo głosów. Taki wielogłos w zasadzie. Dolby Surround. Po co jej był ten cały Gotye? I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. Just so you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Bickers, I saw her with you Monday morning, small dog in all the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city. Zapraszamy do reklamy. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się. Stickies mogą wszystko. Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów figurek, jednak nie dłużej niż do 21 września 2014 roku. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke, audycja poranna w Trójce. 30 sierpnia, sobota, to data. Teraz czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Mówi się, że Donald Tusk to faworyt, że ma duże szanse itp. Nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Studzi emocje prezydent. Polski premier może zostać dziś szefem Rady Europejskiej. Grupa ukraińskich żołnierzy otoczonych pod Iłowajskiem będzie próbować przedrzeć się przez okrążenie. Kijów nie skorzysta z oferty korytarza humanitarnego. Angela Merkel zostanie odznaczona przez Związek Wypędzonych. Dziś w Niemczech doroczny Dzień Stron Ojczystych. Późnym popołudniem, wieczorem, a najpóźniej w nocy. Wszystko powinno być jasne. Zdaniem obserwatorów w Brukseli tym razem uda się wybrać następcę Hermana Van Rompuya. Przywódcy europejscy po raz kolejny zasiądą do stołu, by wybrać nowego przewodniczącego Rady Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji. Szczyt rusza o 17, ale Donald Tusk leci do Brukseli jeszcze przed południem. Polski premier będzie negocjatorem we własnej sprawie, bo uważany jest za faworyta w wyścigu o fotel unijnego prezydenta. Dziś na szczycie w Brukseli zdarzyć się może niemal wszystko. Polska tym razem gra jednak o najwyższą stawkę. Donald Tusk ma duże szanse na objęcie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Radosław Sikorski jest naszym kandydatem na szefa unijnej dyplomacji. Głośno mówimy też o tym, że interesujemy się jedną z tek gospodarczych w Komisji Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych uważa, że po szczycie w Brukseli będziemy mieć powody do świętowania. Tutaj też jestem dobrej myśli. Donald Tusk w tym tygodniu kontaktu z dziennikarzami unikał jak ognia. Bardziej rozmowna była rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wszystkie scenariusze są przygotowane, także spokojnie czekamy, co przyniesie szczyt. Prezydent Bronisław Komorowski uważa jednak, że wymienianie Donalda Tuska wśród faworytów do objęcia stanowiska po Hermanie Van Rompuyu jest wielkim sukcesem Polski, ale też i samego premiera. No ale zobaczymy, nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Z Brukseli docierają sprzeczne informacje. Wiele wskazuje jednak na to, że dziś wieczorem albo nawet i w nocy wszystko będzie już jasne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kijów z oferty Moskwy nie skorzysta. Ukraińskie wojsko nie skorzysta z tzw. korytarzy humanitarnych, zapowiada Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Kreml wezwał separatystów, by wypuścili z okrążenia ukraińskich żołnierzy. Ci odpowiedzieli, że stworzą taki korytarz, jeśli wojsko złoży broń. A rzecznik Rady w Kijowie mówi, że to wszystko to tylko propaganda Moskwy. Jakikolwiek kolor miałyby i jakimi kwiatkami byłyby usłane te korytarze humanitarne, o których mówią Rosja i ich terroryści, to ich tak naprawdę nie ma. Ich naprawdę nie ma. Władimir Putin z kolei ostrzegł, że próba przedarcia się Ukraińców z okrążenia na wschodzie Ukrainy może skończyć się śmiercią wielu żołnierzy. Wielu z nich tam siedzi bez wody i prowiantu od kilku dni. Skończyła się im amunicja. Dajcie im możliwość wyjścia z okrążenia. Myślę, że to wielki błąd, który doprowadzi do wielu ofiar. Według informacji z Kijowa w okolicach Iłowajska wojsko będzie jednak próbowało przedrzeć się jeszcze dziś przez okrążenie. Wczoraj dwóch ukraińskich oficerów wysadziło się w powietrze, zabijając 12 rosyjskich żołnierzy, którzy chcieli wziąć ich do niewoli. Moskwa konsekwentnie zaprzecza, jakoby żołnierze rosyjscy byli na terytorium Ukrainy. To pożegnanie Eriki Steinbacha weźmie w nim udział kanclerz Angela Merkel. Członkowie niemieckiego Związku Wypędzonych spotkają się dziś w Berlinie na dorocznym Dniu Stron Ojczystych. Niemiecka kanclerz dostanie od Związku Wypędzonych honorową złotą odznakę. Ma to być wyraz wdzięczności za zaangażowanie między innymi w sprawę powstającego w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Podczas dzisiejszych uroczystości pożegnalne przemówienie wygłosi przewodnicząca Związku Erika Steinbach. Niedawno zapowiedziała ona, że nie będzie dłużej kierować organizacją. Następcą Steinbach ma być 49-letni Bernd Fabricius. To poseł do Bundestagu z ramienia bawarskiej partii CSU. Od 4 lat jest wiceprzewodniczącym Związku Wypędzonych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na Placu Grzybowskim i na ulicy Próżnej w Warszawie znów pojawią się dziś sklepiki, stragany i kramiki. To już jeden z ostatnich akcentów trwającego w stolicy Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. Dzięki tej scenerii będzie można przenieść się do świata malowniczo opisywanego przez noblistę Izaaka Baszewiza Zingera. Na Placu Grzybowskim nie zabraknie też sztuki, artystów i żydowskiej kuchni. Trwający od niespełna tygodnia Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera dobiega jednak końca. W niedzielę koncert finałowy, wystąpi Dawid Dor. Jego występ jest jednym z bardziej wyczekiwanych festiwalowych wydarzeń. Kierownik muzyczny Teatru Żydowskiego Teresa Wrońska zapowiada, że na tym koncercie na pewno nie będzie dominował jeden gatunek muzyczny. Również wystąpi jako Flemer, fantastyczny kantor, obdarzony pięknym głosem i towarzyszeniem właśnie Paula Brodiego, fantastycznego trębacza i Trijajas. Będzie to również wiele gatunków. Początek koncertu finałowego w niedzielę o 19 na Placu Grzybowskim. Ostatnim akcentem festiwalu będzie kołysanka dla pamięci. To czas na chwilę zadumy. Po zakończeniu koncertu finałowego odbędzie się spotkanie pod pomnikiem bohaterów getta. Wszyscy zebrani oddadzą cześć pamięci tych, którzy odeszli. Monika Gosławska, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Czas na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Od dziś do końcówki września rządzić będzie siatkówka. Zaczynają się Mistrzostwa Świata, zaczynają meczem Polska-Serbia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tylko siatkarze dostosują się poziomem do organizatorów, to będziemy mistrzami świata. Mamy najlepszych kibiców na świecie, mamy najlepszą oprawę meczową, mamy największą staranność w dekoracji miast i hal, jeżeli chodzi o imprezy sportowe i jesteśmy znani z przysłowiowej polskiej gościnności. W związku z czym, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z różnych imprez, które się odbywają za granicą, i czy to jest Azja, czy to jest Europa, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te mistrzostwa będą najlepsze i śmiem twierdzić, że ciężko będzie je w jakikolwiek sposób przeskoczyć. Mówił Wojciech Czajka, dyrektor Mistrzostw Świata w Polsce. Zdaniem bukmacherów największe szanse, by zwyciężyć w mistrzostwach, mają Rosjanie. Wyższe notowania od Polaków mają jeszcze tylko broniący tytułu Brazylijczycy. Ostatnia zwyżka formy Jerzego Janowicza nie przekształciła się w dobry występ w trwającym w Nowym Jorku ostatnim w tym roku wielkoszlemowym tenisowym turnieju US Open. Polak odpadł już w drugiej rundzie, przegrywając w 4 setach z zawodnikiem z RPA Kevinem Andersonem. Janowicz nieźle radził sobie w ostatnich tygodniach w turniejach rozgrywanych w USA, które były ostatnim cyklem przygotowań do US Open. W Cincinnati dotarł do 3 rundy, a po drodze pokonał gracza z 1. dziesiątki. Winston Salem przegrał dopiero w finale, choć mógł wygrać, nie wykorzystał kilku piłek meczowych. Okazało się jednak, że forma łodzianina wciąż jest niestabilna. W pierwszej partii z Andersonem dostano 6-6, w poszczególnych elementach było wręcz idealnie remisowo. Dopiero w tiebreaku Polak zachował więcej zimnej krwi. Potem niestety miało się wrażenie, jakby nie było go na korcie. Gładko przegrał 3 kolejne partie, 2-6, 1-6, 3-6.